भगवान ने कहा है क्षितिजल पावो गगन समीरा पंच रुचिरेह अधम शरीरा। शरीर को पंच रचित कहा, क्षितिजल पावो गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये अपना प्रकृति है, ये अपना प्रकृति रचा हुआ है। जैसे शरीर को मैं कहता है ऐसे थम्भे को मां नहीं कहता, पहाड़ को मैं नहीं कहता, विश्व को मैं नहीं कहता, तो गलती है ना। अगर शरीर को मैं कहा जाए तो फिर थम्भे को भी मैं कहा जाए। थम्भा और शरीर एक जाति के है, पृथ्वी है। इंद्र जो जब समुद्र में है, नदियों में बहता है, जल को मैं नहीं कहता, तो शरीर को मैं कहना कैसा बनता है? क्यों जल, इसमें क्षिति जल, क्षिति और जल और पाव अग्नि, अग्नि को मैं नहीं कहता तो शरीर को मैं कैसे कहे? क्षिति जल पावक गगन समीर और समीर पवन को अपने नहीं कहते है, पवन पान को ये मैं हूँ नहीं कहता, शरीर को मैं कहता है। तो शरीर भी तो पवन का ही बना हुआ है और आकाश है इसके बोल है। तो पंच रच दिया अधम शरीर, पंच रच सब शरीर संसार सब एक है। शरीर की एकता संसार के साथ है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के साथ में शरीर की एकता है। अनंत ब्रह्मांडों में अपनी चीज कोई नहीं है तो शरीर में अपनी चीज कैसे हुई? शरीर भी अपनी चीज नहीं है, इसे जल है, तेज है, वायु है, आकाश पांच भूत है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है और अहम है, ये तो अपना प्रकृति है, सभी अपना प्रकृति है। तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि ये तो पंचरचित है और स्वयं पंचरचित नहीं है, स्वयं है परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश में और मनुष्य सारे जाने प्रकृति सारे ये प्रकृति में से रहने वाले हैं। तो प्रकृति और पुरुष दो अनादि काल से है, तो आप तो पुरुष के अंश है, परमात्मा के अंश है और ये शरीर है प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति का अंश को मैं कैसे कहा जाए? मैं नहीं हूँ तो मैं शरीर, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए भी नहीं। शरीर वास्तव में संसार के लिए है, संसार के लिए शरीर है, सामग्री है, जो आपके पास धन संपत्ति वैभव सब का सब ही संसार की चीज है, संसार के लिए ही है, संसार के लिए इनको खर्च कर देना, इसके फल की इच्छा करना ये ईमानदारी नहीं है, ये वास्तव में गलती है। शरीर से कोई काम करे और फल की चाहना अपने रखे, ये कैसे हो सकता है? आप दो परमात्मा के अंश है, शरीर ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति का अंश को मैं नहीं कहते है, तो इसीलिए ये वो मेरा कैसे हुआ? पंच रचित है अधम शरीर, अधम शरीर है, पंच रचित है, ये पंचों से ही बना है, तो पंच रचित है, तो बाल के पंच गुरु, ये पंच गुरु एक ही चीज है। शरीर की संसार की एकता है और आपकी और परमात्मा की एकता है, क्यों? आप परमात्मा के अंश है, परमात्मा में वंश हो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सूराशी, आप और परमात्मा एक है, क्यों? परमात्मा का अंश आप है और शरीर प्रकृति का अंश है, प्रकृति स्थान है, मन स्थान है, इंद्रिया ने प्रकृति स्थान है, प्रकृति स्थित है, प्रकृति के है, ये अपने नहीं है। तो जल चल चल विभाग चढ़ विभाग ही अलग है, ये जड़ विभाग है, सब सब शरीर है, ब्रह्मांड है, संसार है, ये जड़ विभाग है, और परमात्मा है और जीवात्मा, ये है चेतन विभाग है, चेतन विभाग अलग है। यानी चेतन विभाग की अलग प्रक्रिया है, जड़ विभाग की अलग है। तो जड़ रूप शरीर है और संसार है, ये एक है। शरीर के संसार के साथ प्रकृति के साथ एकता है और अपने परमात्मा के साथ एकता है। अब संसार का काम किया, उसे इच्छा रखी कि भाई ये कामना होनी चाहिए, ये कामना किस बात की? तुम्हारे घर की चीज क्या है? सही घर की चीज तो है नहीं। तो खरीद के काम किया, उसके बाद फल मेरे को मिले, ये कैसे होगा भाई? तुम्हारी शरीर नहीं, तुम्हारा शरीर की क्रिया तुम्हारी नहीं, तो इसका फल की इच्छा तुम्हारी कैसे हुई? फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये संसार का है, तो उसका फल शरीर का ही होगा। ये संसार के लिए ही है, संसार की चीज है, संसार के लिए ही है। और आप परमात्मा के हैं, और परमात्मा के लिए है, आप भी परमात्मा की एकता है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी, परमात्मा का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल रहित है, अविनमल रहित है, अविनाशी जब है, सुख रूप है, सुख राशि है। और ये असत जड दुख रूप है संसार, असत जड़ दुख रूप आप कैसे हुए? आप है तो असत जड़ दुख रूप कैसे? ये असत जड़ दुख आप सत चेतन कैसे? आप सचिंदा कैसे? अविनाशी चेतन रूप और अमल और अविनाशी और सुख राशि, ये हो तो भाई संसार भी ऐसा होना चाहिए। तो संसार तो ऐसा नहीं है, तो आप ऐसे नहीं है, तो शरीर आप नहीं हो, आपका शरीर नहीं है और आपके लिए भी शरीर नहीं है। तो शरीर की महिमा कही गई है, शरीर की महिमा विवेक कुटीर की है। इस शरीर में विवेक विशेष है पशु पक्षियों की अपेक्षा। देवताओं में ऐसे उनमें भोगों में सुख की अधिकता है, नरकों के शरीर में ऐसे ही है परमात्मा दुख की अधिकता है। ये सुख दुख समान रीति वाला सुख दुख से ऊंचा उठ करके आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये शक्ति इसमें है, ये विवेक इसमें है, ये एक विलक्षण है। ये विवेक परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा विवेक से परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित होता है। पहला सत की जब तक सत्ता है तब चेतन का विवेक है, और विवेक करके चेतना कर गया तो असत है। वो तो नाश हो तो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, इसी सत्ता है ही नहीं। शरीर और संसार की सत्ता नहीं है, हरदम बदलता है, हरदम सत्ता बदलेगी? सत्ता बदलती नहीं, शरदम बदलता हरदम ही। चेतन मतलब समस्या सुख राशि सो माया बस भय गोसाई जिस कहने की नहीं बस हो गया शरीर हूं ऐसे मान लिया। तो शरीर के साथ संबंध है, इसे नहीं बंधन है। शरीर और संसार के साथ अपने को मानना ये बंधन है, और शरीर और संसार से अलग होने ये मुक्ति, मुक्ति होगी। बंधन छूट गया, बंधन क्या? शरीर और संसार इसके साथ अपना एकता माननी, ये बंधन है। और ये जो छोड़ा बंधन छूटा, बंधन है ही नहीं। मैं शरीर नहीं, मैं संसार नहीं, ठीक सीधी सीधी बात है। इसके साथ एकता मानना है, यही बंधन है। अब शरीर से उपयोग चाहिए, शरीर का उपयोग करने से ज्ञान हो जाएगा, जप करने से, अध्ययन करने से, सही से तप करने से, तपादि करना तपस्या है, तपस्या से शुद्धि आती है। तत्व ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान से नहीं होता, शुद्धि आती है, नहीं होता आती है तो आती है तो शरीर में आती है। शरीर में जिस धातु का शरीर है धातु में निर्मलता आएगी। आप तो आप स्वयं निर्मल है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल, मल रहित है आप, अमल है ही नहीं। चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख राशि मल राशि है ही नहीं। जैसे आप है, आप चेतन है, अमल है, अविनाशी है, सहज सुख राशि है, और मनसा इंद्रिया प्रकृतिता नहीं कर सकती। ये मन सटा जिसमें ऐसा इंद्रिया को प्रकृति का समझ इनको कर सकते हो, खेचता है इनको, अपनी मानता है अपने, इनको अपने मानता है यही बंधन है, इनको अपने मानना यही बंधन है। ये अपने नहीं, भूल गए, मुक्त हो गया संसार से, शरीर से तो मुक्त होना वाले मुक्त क्या होना है, मुक्त किससे होना, संसार से शरीर से, शरीर में नहीं संसार में नहीं, संसार में कोई संबंध नहीं है, मेरे को लड़ने नहीं है, संसार से शरीर से मैं क्या लेना है, हम परमात्मा का है, तो संसार बंधन का कर, संसार बंधन का कर नहीं है। संसार से जो आप संबंध रखते हो, ये संसार मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, अथवा मेरा है, मेरे लिए है, ये संबंध मान लेते हो, संबंध बाधक है, संबंध अगर छोड़ दे आप तो मुक्त हो जाए, मुक्त है ही आप, स्वतः ही मुक्त है, स्वाभाविक ही शरीर की सर्द मन सी प्रगति कर सकती, इनको खाचता है, इनको अपने मानता है, अपने पास जाता है, यही बंधन है, ये छोड़ा और बंधन बेटा, इनके साथ अपनी एकता नहीं है, बंधन है ही नहीं। ये सब संसार है, ये चीजें सब संसार है, सामान्य संसार की चीजें है, अपनी नहीं है। नहीं तो आप समझो कि दूसरे शरीर तो मैं नहीं, शरीर में हुए तो रूप कैसे बने, पृथ्वी के जितने बने हुए पदार्थ है सब कैसे आप हो, अथवा कोई वह नहीं तो शरीर आप कैसे हुए, पृथ्वी जाते हैं जो वायु आकाश के बने हुए पदार्थ, ये आप कैसे हुए, तो शरीर आप नहीं है, शरीर आपका नहीं है, फिर आपके लिए भी नहीं है, ये है भी संसार के लिए, संसार के लिए कर देना इसको कर्म योग कहते हैं, और अपने लिए करते हैं ये कर्म कहते हैं, ये कर्म बंधन काल होते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए फल चाहते हैं, ये अपने लिए बंधन काल होता है, और संसार के लिए आप है बन लिए, तो इसे फल की इच्छा करना भी ईमानदारी नहीं है, ये ठीक नहीं है। फल की इच्छा फल संत देते, फले संतो निमित देते, पर मैं आसक्त होना वाला बन जाता है, इस वजह से इनसे जो कुछ किया जाए सब संसार के लिए, संसार हित के लिए किया जाए, संसार की चीज संसार हित के लिए करो, और आप परमात्मा के हैं, आप परमात्मा के लिए काम करो, परमात्मा के साथ प्रेम करना, प्रेम करना परमात्मा का काम है, आपका काम, आप परमात्मा के, परमात्मा आपके, आप इसके अंश से, आप परमात्मा अंश, यह प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति जी है, तो शरीर आदि का विभाग, सूर हो सूक्ष्म हो कारण हो, शरीर का विभाग प्रकृति का विभाग है, आप पुरुष का परमात्मा का विभाग है, आप शरीर आप अलग है, शरीर संसार एक, आप परमात्मा एक है, आप संसार एक नहीं है, संसार जड़ है, आप चेतन हो, संसार जानने में आता है, आप जानने में नहीं आते, जानने वाले होते हो, इन शरीरों को हम देख क्षेत्र भेदते, इसको जानता हूं क्षेत्र किया तो आप क्षेत्र ही हो, क्षेत्र आप नहीं हो, एतदियो भेदते, इसको जो जानता है वो क्षेत्र क्या है, क्षेत्र मान बुद्धि क्षेत्र की मेरे साथ संबंध है, क्षेत्र की है मेरे साथ एकता है, परमात्मा का विमान सो जीव लोग ईश्वर है जीव में बना हुआ, तो ये उसका ही अंश है, ईश्वर का ही अंश है, आपका संबंध नहीं, इस वास्ते पृथ्वी जल तेज बाबू आकाश ये आपका स्वरूप नहीं है, इनसे अच्छा वह शरीर है, पंचम स्थिति अधम शरीर, आप अधम शरीर हो रही है, तो कुत्ते उत्तरकांड में कहा कि सबसे दुर्लभ मानुष दे ही जीव जराचर जादू दे ही यहाँ अधम शरीर वहां सबसे उत्तम बताया हुआ, तो उत्तम क्या बताया, विवेक बताया उत्तम, सरासर चाहते हैं, विवेक चाहते हैं। विवेक से कल्याण होता है, शरीर से तो ही कल्याण होता है। शरीर तो छूट जाएगा, विवेक है, विवेक आपको काम करेगा। जड़ चेतना का विवेक, सतासत का विवेक, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक, सार असार का विवेक, जड़ चेतन का विवेक, ये विवेक दो है, अलग दो है। वो विवेक विवेक की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है, विवेक की महिमा है। विवेक से परमात्मा को पहचान लेते हो, इस बात उसकी महिमा है। तो विवेक रूपी शरीर या विवेक आप है, आप विवेक रूप है। वो विवेक है, उसमें जनता का सर्वता त्याग हुआ, और जनता का सर्वता त्याग हुआ, विवेक का नाम खत्म हुआ, वो वेद परमात्मा स्वरूप हो गया, वो तत्व ज्ञान हुआ। ज्ञान को और आपको एक रूप है, ज्ञान और आप जीवन, जीवन एक, जीवन आप एक, आप और जीवन एक, ज्ञान और आप एक, आप ज्ञान रूप है, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप वहां चलता है ही नहीं, वहां चलता सही रूप नहीं है। विवेक हो गया पहले, विवेक होने से चलता का संबंध विच्छेद हो गया, विवेक हो गया, चेतन में स्थिति हो गई, चेतन में आप चेतन रूप है, आप स्वरूप है, वो चेतन रूप माना मुक्त हुआ, जड़ रूप माना बंधन हुआ, चेतन रूप माना मुक्त हो गया। अब शरीर में जल जाना जल दिए जाए तो बड़ा हो जाएगा, ये कम कर दिया जाए घट जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। आप थोड़ी मरते हैं, आप घटते बढ़ते थोड़ी हैं, ना घटते हैं ना बढ़ते हैं ना मरते हैं, आप ऐसे ही जाते हैं। 14 लाख गुणे में जाकर ये भी उनके साथ एक मान लेते हैं, मानने के कारण गुण संघोष सदासत योनि में जन्म होने का गुणों का संघ है, गुणों का संघ होती है। आप सोते ही नहीं, आप कर्ता बनते ही नहीं, कर्ता में इतनी मान्यते मान देते हैं, क्योंकि अहंकार विमूढ़ आत्मा अहंकार से मोहित अंतक का नाम होने से अपने को कर्ता मान लेते हैं। आप कर्ता नहीं है, भोगता नहीं है, आप शुद्ध है, परमात्मा के साथ आपकी एकता है, शरीर की संसार के साथ एकता है, शरीर के संसार के साथ एकता है, आप के साथ एकता नहीं है, और आपकी परमात्मा के साथ एकता है, संसार से एकता नहीं है। ये तो छूट जाएगा, बाबी पुराने छूट गया, जमाने छूट गई, वृद्धावत छूट गई, सही भी छूट गया, सही थी जैसे 84 लाख धोनी सब छूटी, सब ही आप ही कहा नहीं, आप कोई सही नहीं रहा, तो ये शरीर कौन सा आप रहेगा? जैसे दूसरा शरीर है, जो ये शरीर है, दूसरा शरीर छोड़ दे, जो ये शरीर छूट जाएगा, ये भी आपका नहीं। तो आप आने की भ्रेस आने, आप शरीर जानने में आता है, परिवर्तन होता है, एक क्षण भी एक रूप शरीर रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, ना स्वर्ग अवस्था में, ना प्रलय अवस्था में, ना महास्वर्ग में, ना महाप्रलय में, इसमें कोई क्रिया हुई रहती है, कोई कल्पना रहता रहती है, हरदम बदलता ही रहता, बिना बदले एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता। अरे आप एक क्षण भी बदलते नहीं, सदा ही एक रूप रह रहे, जुग के जुग बीत गए सब के सब, तो आप है जैसे जैसे अलग है, आप शरीर अलग है, आप अलग है, ठीक ठीक बात है। जैसे आप सारे संसार है तो वह है, ऐसे ही आप अलग है, आप सही अलग सही बन जाता है, आप रह जाते हो, आप ही शरीर छोड़ देते हो, आप साथ देते हो, इस बात से आप शरीर नहीं हुए, शरीर आप नहीं हुए, शरीर आपका नहीं। अब विचार ये करना है कि आप शरीर को पसंद करते हैं संसार को, आपको संसार अच्छा लगता है, भगवान अच्छे लगते हैं, अगर भगवान अच्छे लगे तो संसार अच्छा नहीं लगेगा, अगर संसार अच्छा लगता है तो भगवान अच्छे नहीं लगे। जड़ चीजें अच्छी लगती है तो चेतन अच्छा कैसे अच्छा लगेगा, चेतन अच्छा लगता है जड़ अच्छा कैसे लगेगा, दोनों अच्छे लगते हैं तो जीव हो गए, जन्म मन में आ गए। ज्यादा अच्छा लगा किसे हुआ, ज्यादा आप स्वयं बता करें तो आपको प्रिय भगवान लगना चाहिए, संसार साधी लगना चाहिए, संसार अच्छा लगता है, भगवान कोई पता ही नहीं भगवान है कि नहीं, पता ही नहीं है तो अच्छी बात है, बात कर रहे थे उस इस वास्ते बंधन पड़ गए, बार बार दुख पा रहे मुफ्त में, कुछ लेना न देना मुफ्त में दुख पा रहे हमारे मुफ्त में, ना कि दुख पा रहे संसार चीज को अपनी मान लिया, नाशवान को अपनी मान लिया, अविनाशी आप ही चीज आप अविनाशी, अविनाशी आप है विभाग वाले छोड़े पिरावा विभाग है एकदम जल विभाग अलग है, चित्र विभाग अलग है, आप चित्र विभाग स्वयं है, जल विभाग छूट जाएगा, ये तो सब छूटेगा ही, ये तो छूटेगा ही, छूटे बिना रहेगा ही नहीं, इस बात से ये अलग है आप अलग हो। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 31 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।